Şimdi yine Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli kitabının ikinci cildinin 189. sayfasından devam edelim. Evet. Bedir Savaşı'nın ardından olan hadiseler babı. Hakim rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi Ebu Rafi radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ben Abbas bin Abdülmuttalib'in hizmetçisiydim. Ben Müslüman olmuştum. Ümmü Fadıl da Müslüman olmuştu. Abbas da kavminden korkarak, İslamiyetini gizleyerek Müslüman oldu. Ebu Leheb ise Bedir'den geri kalmış, yerine El-As bin Hişam'ı göndermişti. El-As bin Hişam'ın Ebu Leheb'e borcu vardı. Ona, benim yerime bu sefere sen git, sendeki alacağımı sana bırakıyorum dedi. O da öyle yaptı. Haber geldiğinde Allah Celle Şanuhu, Ebu Leheb'in lanehullah gönlünü gamla doldurdu. Ben zayıf bir adamdım. Odada yontulmamış okları yontuyordum. Bunu Ebu Rafi radıyallahu anhu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki ben odada okumu yontuyordum ve Ebul Fadıl da yanımda bulunuyordu. O sırada Ebu Leheb fasığının ayağını sürüterek geldiğini gördüm. Evin kiriş ve kazıklarını bağlayan halatların yanında durup haber verdi. Arkası ise benim arkama dönüktü. Orada bulunanlar, bu Ebu Süfyan bin Haris'tir dediler. Ebu Leheb dedi ki, bana gelsene kardeşimin oğlu. Ebu Süfyan yanına gelip oturdu. Orada bulunanlar da gelip onların etrafına oturdular. Ebu Leheb dedi ki, mel'un, adamlarımızın durumu nasıl oldu? O da, hiçbir şey. Allah'a yemin ederim ki, onlarla karşılaşınca arkamızı döndük, onlar da istedikleri gibi bizi öldürdüler ve istedikleri şekilde esir ettiler. Yemin ederim ki, adamlarımızı bundan dolayı suçlayamam, dedi. Ebu Leheb, mel'un, sebebini sorunca, alacı atların üzerine binmiş, beyaz adamlar gördüm. Hayır, yemin ederim ki onların karşısında hiçbir şey duramıyordu. Ebu Rafi radıyallahu anhu dedi ki, ben halatı kaldırıp dedim ki, Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki bunlar meleklerdir. Ebu Leheb elini kaldırıp yüzüme vurdu. Ben de üzerine yürüdüm. O da beni kaldırıp yere vurdu ve göğsüme bindi. Ummul Fadl da radıyallahu anha kalkıp odunlardan, odun kazıklarından birini çekerek Ebu Leheb'in başına vurup öyle kötü bir yara açtı ve dedi ki, ey Allah'ın düşmanı! Onun efendisi yanında yok diye zayıf mı gördün? Böylece Ebu Leheb zelil olarak çekip gitti. Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki sadece 7 gece yaşadı. Ve Allah Celle Şanuhu onu kara kızıl hastalığıyla vurdu ve o hastalık sebebiyle geberdi. Oğulları onu 2 gece terk edip yaklaşamadılar. Öylece koktu. Kureyş'ten bir kişi oğullarına dedi ki, babanızın evinde durup kokmasından utanmıyor musunuz? Onlar da biz bu yaradan korkarız dediler. Kureyş, taundan korktuğu gibi bu kara kızıl hastalığından da korkardı. Adam dedi ki, haydi beraber gidelim. Allah'a yemin ederim ki, Azze ve Celle, onu yıkamadılar. Sadece uzaktan su serptiler. Sonra da onu Mekke'nin yukarısında bir evin kenarına gömüp üzerine de taş bindirdiler. Demek ki cahiliye devrinde de ölüleri yıkama adeti vardı ki onun için Ebu Rafi radıyallahu anhu diyor ki onu yıkamadılar. Çünkü her ne kadar cahiliye de olsa ataları İbrahim Aleyhisselam'ın dininden hak ve hakkaniyet kırıntıları neydi? O toplumda da vardı. Evet. Bu hadisten alınacak dersler ve öğütler. Şeyh Muhammed Gazali der ki, Müslümanların Bedir'de kesin zaferleri Arapları topluca dehşete düşürdü. Hatta Mekke ehli zafer haberi kendilerine ilk olarak geldiğinde inanamadılar ve bunu delilin heyecanı olarak gördüler. Doğruluğu ortaya çıkınca da onlardan bazısı şaşırıp helak oldu. Bazısı da korkudan ne yapacaklarını bilemez bir halde birbirlerine girdiler. Aynı şekilde Mekke ehli hezimete uğramalarına inanmak istemediler ve utanç içinde sıkılıp kaldılar. Medine müşrikleri ve Yahudileri de kulaklarında çınlayan İslam'ın zafer müjdelerine inanmak istemediler. Hatta bazıları zafer haberinin uydurma olduğuna dair Müslümanları itham edecek kadar ileri gittiler ve kibirlenmeye başladılar. Fakat esirleri bağlı halde görünce şaşırıp kaldılar. İslam ve Müslümanları kuvvetlendiren bu galibiyetten sonra Müslümanların başarısı karşısında kafirlerin kuvvetli toplulukları ihtilafa düştü. Ve bu zafer Müslümanların Medine ve çevresindeki hakimiyetlerini heybetli bir hale getirdi. Ve böylece Arap Yarımadası'nın kuzeyindeki kafile yollarına nüfuzlarını uzattılar ve onların izni olmadan hiç kimse oradan geçemez oldu. Mekkelere gelince onlar da yaralarını sarmak, kuvvetlerini toplamak ve intikam almaya hazırlanmak üzere bir araya toplanıyor ve intikam gününün çok yakın olduğunu söylüyorlardı. Hezimete uğramaları onlarda ancak İslam düşmanlığını, Muhammed Aleyhisselam ve ashabına kötülüğü ve bu dine girenlere eziyet etmeyi arttırıyordu. Mekke'de devlet küfrün elinde olduğundan İslam'ı kalbine yerleştirenler bu hallerini gizliyor veya mazlum olarak yaşıyorlardı. Müslümanların kuvvetli olduğu haberi Medine'ye ulaşınca burada İslam düşmanlığı, dost görünme, münafıklık ve aldatma şekilleri ortaya çıktı. Yahudi ve müşriklerin bir kısmı kin ve küfür kaynağı oldukları halde görünüşte Müslüman oldular. Bunların başında ise Abdullah İbni Übey vardı. Lanehullah laneten vasi'a. Usame bin Zeyd radıyallahu anhu şöyle rivayet ediyor. Resulullah ve ashabı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği üzere müşrikleri ve ehli kitabı affediyorlar ve eziyetlerine sabrediyorlardı. Kitap ehlinden birçok kimseler için Kur'an zahir ve açık olarak okunmuşken nefislerindeki hasetten dolayı sizi iman etmenizden sonra küfre döndürmek istediler. Ey Müslümanlar! Şimdi Allah Celle Şanuhu size savaşmak veya cizye almak hususunda emredinceye kadar onları bağışlayın ve kınamayın. Bakara suresi 7. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin emri üzerine affediyordu. Ta ki Allah Azze ve Celle izin verip de Bedir savaşı yapıldı ve kafirlerin ileri gelenlerinden öldürülenlerin canlarını aldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı yanlarında esirleri olduğu ve zaferi kazanmış oldukları halde dönünceye kadar affetmeye devam etti. Abdullah İbni Übeyye puta tapan müşrik arkadaşları ile bu işin artık yerleşip kökleştiğini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip beyat edip Müslüman oldular. Kafirlerden bir kısmının içlerinde sakladıkları bu hile, başka bir grubun Muhammed aleyhisselama karşı kızgınlıklarını ilan ettiği ve Bedir'de Kureyş'in başına gelen hizmetten, hezimetten elem duydukları zamanda idi. Hatta Yahudi ileri gelenlerinden Ka'b bin el-Eşref, onların ölüleri için mersiyeler söyleyen ve intikamlarını isteyen kasideler gönderdi. Müslümanlarla Yahudiler arasında bu uyuşmaz durumun arkasından düşmanlık daha da arttı. Sonra Yahudiler, İslam'a nasip olan zaferin büyüklüğünü büyük göstermeye çalıştılar. Yahudilerin bu tutumu daha sonra meydana gelecek şiddetli olaylara zemin hazırlamıştır. Yahudiler bunun bedelini fert ve cemaat olarak kanlarıyla ödediler. Doktor Mustafa Sıbai, Bedir gazvesi üzerine şu yorumlarda bulunuyor. Savaş meydanlarındaki zafer, yalnız adet çokluğuyla ve silah fazlalığıyla olamaz. Zafer, ancak asker arasındaki ruhi ve manevi kuvvetle olur. Bu savaşta, İslam ordusu parlak imanı ve temiz akideyi, şehadetteki ferahı ve Allah'ın Celle Şanuhu sevabına ve cennetine olan rağbeti ve aynı zamanda dalaletten ayrıldıktan ve fesattan kurtulmanın ferahlığını da temsil etmekteydi. Buna karşılık müşrik ordusu ise batıl akideyi, ahlak bozukluğunu, içtimai bağların kopukluğunu, nefsi lezzetler içinde boğulmak ile değersizliği ortaya çıkmış ilahlara, geçmiş nesillere ve eskimiş taklitlere körü körüne bağlılığı temsil ediyordu. İki ordunun Bedir Savaşı'ndan önce yaptıklarına bir bakalım. Müşrikler savaşın başlamasından önce 3 gün eğlence yaptılar. İçkiler içtiler, kölelerin şarkılarını dinlediler. Kendilerine defler çalındı ve Araplara kendilerini heybetli göstermek için yanlarında ateşler yakıldı. Onlar, bunların zafere götüren yol olduğunu zannediyorlardı. Bu sırada Müslümanlar, savaşın başlamasından önce kalpleriyle Allah Azze ve Celle'ye yöneliyorlar, ondan zaferi istiyorlar, şehadeti arzu ediyorlar ve cennetin kokusunu duyuyorlardı. Subhanallah. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakarışlarıyla secdeye kapanmış, mümin kullarını Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına Allah Azze ve Celle'nin zafer vermesini istiyordu. Neticede ise Allah'tan korkan muttakilerin zaferi yüz çevirmiş bozguncuların hezimeti oluyordu. Bütün savaşlarda Müslüman ordularıyla müşrik ordularının sayıları kıyaslandığı zaman müşriklerin sayılarının zayıf görünen Müslümanlardan fazla olduğu görülür. Fakat buna rağmen zafer yine de Müslümanların olurdu. Hatta Müslümanların zafer kazandığı Uhud ve Huneyn'de de böyle olmuştur. Eğer Müslümanlar bu iki savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefetle hata etmemiş olsalardı, hiçbir savaşta hezimete uğramayacaklardı. Ordunun savaş alanında azmi ve gayreti ile düşmanlar karşısındaki morali, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi komutanın planını uygulamadaki başarısını arttırmıştı. Komutana düşen, askerini savaşa zorlaması ve onları isteksiz olarak savaş meydanına sürmemesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir savaşına girmeden önce ashabıyla radıyallahu teala anhum ecmain istişare ettiği gibi onların gayretlerini ve rızalarını kuvvetlendirdiğini görmekteyiz. Askerlerin, komutanların hayatını korumaları savaşta ve davetteki başarıda en önemli ve gerekli bir iştir. Komutanın bunu kabul etmesi gerekir. Çünkü Müslümanların yaşaması, davanın yaşaması ve ölümleri ise davanın kaybedilmesi demektir. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için bir gölgelik yapılmasına nasıl razı olduğunu gördük. Ve geri kalan Uhud ve Huneyn savaşlarında da sadık erkek ve kadın müminlerin peygamberlerinin etrafında nasıl toplandıklarını ve kendilerini hedef yapmak suretiyle onu düşman oklarından nasıl koruduklarını gördük. Allah Azze ve Celle'nin kendisini kuvvetlendirmesi ve şecaatiyle beraber onun bunu istemediği gözden kaçmaktadır. Bilakis etrafına toplananları övmüştür. Nitekim o, Ammare'nin annesi Nesibe radıyallahu anhayı övdüğü ve onun kocasının, çocuklarının ve arkadaşlarının cennete girmeleri için dua ettiğini de göreceğiz. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu Bedir günü melekleri indirdiği ve El-Ahzab yani Hendek Savaşı gününde rüzgarı gönderdiği gibi sadık mümin kullarını yapmış oldukları savaşlarda kendi indinden olan ordularıyla korur. O müminler onun yolunda savaştıkları müddetçe Allah Azze ve Celle onları nasıl terk eder? O ki buyurur Azze ve Celle, müminlerin zafere ulaşması bizim üzerimize bir haktır. Er-Rum suresi 47. ayeti kerime. Ve yine Allah Azze ve Celle buyurur, muhakkak ki Allah Sübhanehu ve Teala inananları müdafaa eder. El-Hac suresi 38. ayeti kerime. Müslümanların düşmanlarının hidayetini istemedeki şiddetli arzuları Allah Azze ve Celle'nin kalplerine hidayeti yerleştirmesinden kaynaklanır. Bedir gününde esirlerden fidye alınmasının sırrını buradan anlarız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Azze ve Celle onlara hidayet vermesini ve kendilerinden sonra ona ibadet ve dua edecek bir zürriyetin olmasını arzu ediyordu. O zaman İslam için bunu yapmada başka bir maslahat da vardı. O da Allah düşmanlarını korkutmak, dalalet ve fitnenin başını ezmek idi. Eğer Bedir günü esirler öldürülseydi, Kureyş'in başındakileri yenmesinde mukavemeti zayıflayacak ve fitne ateşi müminler aleyhine alevlenecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fidye işini kabul etmesinin bir sırrı da Resulullah aleyhissalatü vesselamın amcası Abbas radıyallahu anhunun esirler arasında bulunmasıdır. Abbas'ın Müslüman olduğunu ilan etmesinden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaferinde payı vardır. O, ikinci Akabe beyatına gizlice gelmişti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kureyş'in her hareketinden haber veriyordu. Yani adeta Mekkelilerle Peygamber aleyhissalatü vesselam arasında bir casustu. Kuvvetle ihtimaldir ki o, İmanını gizleyen bir Müslümandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte olduğu halde onu nasıl öldürsündü? Eğer esirler arasında onu öldürürse, şayet Abbas Müslüman idiyse, Müslümanı öldürme haramlığına muhalefet etmiş olurdu. Ve yakın uzak ayırt etmeksizin Allah'a azze ve celle ve Resulüne karşı savaşan, herkese aynı muamelede bulunması gerekirdi. Eğer böyle yapmazsa Müşrikler ve münafıklar bunu teşhir etmeyi fırsat bilirler ve kendisinden meydana gelen bu şeyde heva ve hevesin olduğunu iddia ederlerdi. Doktor Muhammed Ebu Faris, Bedir Gazvesi adlı kitabında şöyle diyor: özellikle savaş alanında olmak üzere İslam'da istişarenin önemi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine vahyedildiği halde savaş ve başka şeylerde ashabıyla istişaresinden anlaşılıyor. Bundan istişarenin başkaları için çok daha gerekli olduğunu anlıyoruz. Yani buradaki sözden şunu anlamamız gerek: Allah Azze ve Celle kendisine vahyettiği halde vahyettiği meselelerde ashabıyla istişare etmiyordu. Allah Azze ve Celle kendisine vahyettiği halde vahiy gelmediği ve hakkında vahiy olmadığı zamanlarda ashabıyla istişare ediyordu. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Komutanın savaşta askerlerinin istediklerini bilmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla yaptığı görüşme işte budur. Çünkü askeri savaşa zorla sokan komutanın gerekli neticeyi alması mümkün değildir. Başarılı komutanın özellikle Bedir'de bu özelliklerle ortaya çıkmıştır. Alçak gönüllülük, kendini ayrı görmemek, askerin rahatı için uykusuzluk, onlara bol sevgi, Allah Azze ve Celle'ye bağlanma, ordu harekatında gizlilik ve başkalarını nefsine tercih etme. İlk önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün bu güzellikleri nefsinde yaşamıştı, toplamıştı. Ondan sonra da kendinden sonra gelecek olan komutanlara da örnek olmuştu bu cihette. Bedir Savaşı'nda Allah Azze ve Celle'nin ayetleri babı. 1. Uyku basması ve uyku. Bunda vücudun rahatı, nefislerin itminanı, sekinet, rahatlık ve gayret vardı. Düşmanlarında ise tam aksine gevşeklik, heyecan, sıkıntı ve izdirap hakimdi. 2. Yağmurun yağması. Müslümanlar yağmur yağınca ihtiyaçlarını gidermişlerdi. Ayrıca yağmur Müslümanların tarafında mutedil yağmıştı. Hatta yağan yağmur yeri sertleştirmişti. Müşrikler tarafında ise yağmur çok yağdığından yer çamur haline gelmişti. 3. Allah Azze ve Celle Müslümanlara müşrikleri az göstermişti. 4. Müminleri kuvvetlendirmek ve onların yanında savaşmak üzere melekleri Allah Azze ve Celle yardıma göndermişti. 5. Kafirlerin kalplerine korku salmıştı. 6. Allah Azze ve Celle peygamberine düşmanlarının üzerine çakıl taşı atmalarını vahyetmişti. Kureyş'le karşılaştığında onlara yüzlerine isabet etsin diyerek onları atmış ve Allah Azze ve Celle kum taneciklerini müşrik savaşçılarının yüzlerine isabet ettirmişti. Bundan dolayı savaştan gafil olmuşlardı. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin kuvvetiyle olmuştu. Zira ayette düşmanların gözlerine bir avuç toprağı attığın zaman da sen atmadın, onu ancak Allah attı Azze ve Celle. Enfal suresi 17. ayeti kerimede böyle buyurulmuştu. Burada 7.'yi de biz ekleyelim. Allah Azze ve Celle kafirlerin gözlerine de Müslümanları az gösteriyordu. Ta ki ne yapsınlar? Geriye kaçıp savaştan hiçbiri kurtulmasın. Ya ölsün yahut da esir olsunlar diye. Eski bir Çinli müellif olan Sun Tzu Harp Sanatı kitabında harp kararı ancak bazı şartların bulunmasından sonra verilmelidir der. Bir savaşta zafer elde edebilmek için şu özelliklerin bulunması gereklidir. 1. Halkın yönetime güveni olmalıdır. 2. Askerin morali yüksek olmalıdır. 3. Savaşı idare eden komutanın yeterli olması gereklidir. Yani donanımı iyi olması lazım. 4. Savaşın yapıldığı araziyi iyi tanımalıdır. 5. İbadetleri yerine getirdikten sonra savaş kararı Allah'ın mübarek kılması için mabette alınmalıdır. Bedir Savaşı'na baktığımız zaman onda Allah Azze ve Celle yönelmeyi, eşsiz bir güveni, misalsiz bir morali, benzersiz bir komutanlık örneğini ve savaş alanının seçimindeki ustalığı görürüz. Beni Kaynuka Yahudilerinin sürgün edilmesi babı. Ebu Davud rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de Kureyş'e darbeyi indirip Medine'ye geldiği zaman Yahudileri Beni Kaynuka çarşısında topladı ve şöyle buyurdu. Ey Yahudi topluluğu! Kureyş'e isabet eden, size de isabet etmeden önce Müslüman olun. Onlar dediler ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'ten bir kısım insanları öldürmen seni gururlandırmasın. Onlar olaylardan ibret almayan ve savaşmayı bilmeyen cahillerdi. Eğer bizimle savaşırsan, yiğit olduğumuzu anlarsın ve sen şimdiye kadar bizim gibileriyle hiç karşılaşmadın. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, ey Resulüm, kafir olan Yahudilere de ki, siz elbette mağlup olacaksınız. Ayetinden, o birliklerden biri Allah yolunda savaşıyordu ve Bedir'de öbürü de kafir idi. Ayetine kadar inzal buyurdu. Yani Ali İmran suresi 12. ve 13. ayetleri Allah indirmiş Azze ve Celle. Onların bu şekilde gururlu gururlu Peygamber aleyhissalatü vesselama söz söylemelerinden dolayı. Siyer kitaplarının müellifleri Beni Kaynuka'nın başına gelenleri tafsilatla anlatmışlardı. İbn-i Hişam ve İbn-i Sa'd tabakatlarında ve diğer müfessirler de kitaplarında ey Resulüm, kafir olan Yahudilere de ki, siz elbette mağlup olacak ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. O cehennem ne kötü yerdir ayeti ve ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları dost ve yardımcı edinirse, o da onlardandır. Allah Azze ve Celle, düşmana dostluk ederek nefislerine zulmedenleri doğru yola eriştirmez. Onun için kalplerinde nifak hastalığı olanları görürsün ki, kafirlerle dostluk yapmada yarışırlar. Korkarız, bir zaman inkılabıyla İslam mağlup olur derler. Fakat Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara zaferi veya kendi katından bir emri getirince nefislerinde gizlediklerinden dolayı pişman olmaları yakındır. El-Maide suresi 51 ve 52. ayetiyle ilgili kıssaları anlatmaktadırlar. Beni Kaynuka'nın sürgün hadisesinin senesi konusunda siyer müellifleri arasında ihtilaf vardır. Vakidi, bu hadisenin hicretin ikinci yılı Şevval ayının ortasında Perşembe günü meydana geldiğini söyler. Fethül Bari'de İbn-i Hacerul Askalani rahimahullah der ki, Kaynuka'nın Nunu üç hareke ile yazılıdır. Kaynu derken bu nun üç hareke ile yazılır. Ama meşhur olan dammedir. Yani ötreli olandır. Beni Kaynuka daha önce de anlatıldığı gibi Medine'den ilk çıkarılanlardandır. Beni Kaynaka, Beni Kaynika, Beni Kaynuka gibi üç şekilde söylenmesi de caizmiş. Ama meşhur olan Beni Kaynuka. Beni Kaynuka muharebe ettiği zaman onların işleriyle Abdullah bin Übey ilgilendi ve Ubade bin Es-Samit'e gitti. O onunla anlaşmışlardan olduğu gibi. Abdullah Übey de onunla anlaşmıştı. Ancak Ubade onlardan uzaklaştı. Bunun üzerine, ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar ayetinden, korkarız bir zaman inkılabıyla İslam mağlup olur ayetine kadar Allah Azze ve Celle inzal buyurdu. Abdullah bin Übey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onlar için bir iyilikte bulunmasını istediğinde dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onların hepsi beni korudular. Ben beladan ve felaketten korkan bir adamım. O da onları ona bağışladı. Allah Allah. Allah Allah. Yani Abdullah İbni Übey gibi münafık olduğu tescilli bir adam bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelse, meşru olan bir şey istese, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun İslam'a olan düşmanlığına bakmadan istemiş olduğu meşru şeyi ne yaptı? Kabul etti. Eğer diyor la demek Arapça'da olmasaydı Resulullah hiç yoktur demezdi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kim bir şey istediyse Peygamber Efendimiz hayır yoktur dememiş. Muhakkak onun istediği eğer şer'i şerife uygun olan bir şeyse muhakkak yerine getirmiş, karşıdakinin kalbini kırmamış. Subhanallah. Vakidi onların sürgünlerinin Hicri 2. senenin Şevval ayında, yani Bedir'den bir ay sonra olduğunu söylemektedir. İbn-i İshak'ın rahimahullah, Hasan'ın İbn-i Abbas radıyallahu anhu'den rivayetinde istinaden yaptığı şu rivayet de bunu teyit etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e Bedir günü darbeyi indirdiğinde Beni Kaynuka çarşısında Yahudileri toplayıp buyurdu ki, ey Yahudiler, Bedir gününde Kureyş'e isabet eden şey size isabet etmeden önce Müslüman olun. Yani öldürülmek ve esir edilmek. Onlar savaşı bilmezlerdi. Eğer bizimle savaşırsan yiğit olduğumuzu görürsün dediler. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, ey Resulüm, kafir olan Yahudilere de ki siz elbette mağlup olacaksınız. Ayetinden bakanlar için ibret vardır ayetine kadar inzal buyurdu. Hakim ise rahimahullah garip bir iddiada bulunarak Beni Kaynuka ve Beni Nadir'in sürgünlerinin aynı zamana rastladığını söyler. Fakat bu görüş kabul edilmemiştir. İbn-i Kesir ise rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye'de şöyle demiştir. İbn-i İshak dedi ki, Asım bin Ömer bin Katade şöyle der. Beni Kaynuka Yahudilerinden ilk ahdi bozanlar, Bedir ile Uhud arasında muharebe edenlerdir. Evet. İbn-i Hişam der ki, rahimahullah, Abdullah bin Cafer bin Abdurrahman bin El-Musevvir bin Mahzeme, Ebu Avn'dan şöyle dediğini zikreder. Beni Kaynuka'nın işi şöyle oldu. Araplardan bir kadın sütünü getirip Beni Kaynuka'nın çarşısında sattı. Ve orada bir kuyumcunun yanına oturdu. Yüzünü açmasını istemeye başladılar. Ancak o bunu kabul etmedi. Kuyumcu elbisesinin bir tarafına yanaşıp, yani kadının elbisesinin bir tarafına yanaşıp onu arkasından bir yere bağladı. Ayağa kalktığında da kadının avret yeri açıldı ve onlar da buna güldüler. Kadın bağırınca da Müslümanlardan bir adam hücum edip Yahudi kuyumcuyu öldürdü. Yahudiler de o Müslümanın başına toplanıp onu öldürdüler. Bunun üzerine Müslümanlar birbirlerinden Yahudilere karşı yardım istediler. Müslümanlar hiddetlendiler ve onlarla Beni Kaynuka arasında düşmanlık meydana geldi. İbn-i İshak rahimahullah der ki, Asım bin Ömer bin Katade bana şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kuşattı. Böylece onlar onun hükmü altına girdiler. Abdullah ibn Übey ibn Selul lanehullah laneten vasi'a, ki münafıkların başıydı bu adam, Allah'ın Resulünü onlardan üstün kıldığı esnada ona geldi ve dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dostlarıma güzel muamele et. Onlar Hazret ile anlaşmışlardır. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona yüz vermedi. O yine, ey Muhammed, dostlarıma iyi muamele et, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise ondan yüz çevirdi. Bu kez elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zırhının yakasına soktu. İbn Hişam dedi ki, ona Zatül Fudul denirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona beni bırak dedi. Yani Zatül Fudul denilen Resulullah aleyhissalatü vesselamın zırhının ismi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona beni bırak dedi ve sinirlendi. Hatta öfkesinden yüz hatları değişti. Sonra sana yazıklar olsun, bırak beni dedi. O da Allah'a yemin ederim ki ancak 400 zırhsız ve 300 zırhlı dostlarım hakkında iyi muamele edinceye kadar seni bırakmam. Bir tan yeri ağarması vaktinde kılıçtan geçireceğin insanların hepsi beni korudular. Ancak Allah'a yemin ederim ki ben felaketten korkarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar senindir dedi. İbn-i Hişam der ki rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kuşatmadı. Ebu Lübabe Bişir bin Abdülmünzir'i görevlendirdi ve kuşatma 15 gece devam etti. Yani burada Resulullah bizzat kendisi değil de Ebu Lübabe Bişir bin Abdülmünzir radıyallahu anhu'yu görevlendirerek onları kuşatmıştır. İbn-i İshak dedi ki, bana babam Ubade bin el-Velid'den, o da Ubade bin es-Samit'ten şöyle anlattı. Beni Kaynuka, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaştığında onların işleriyle Abdullah İbni Übey ilgilendi ve onları arkaladı. Ubade bin es-Samit radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ubade Beni Avf'tandı. Bu kabiledendi. Abdullah İbni Übey onlarla anlaşmalı olduğu gibi o da onlarla anlaşmalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onları getirip antlaşmalarından uzaklaşıp Allah ve Resulüne yaklaştı ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı azze ve celle, Resulünü ve müminleri kendime dost edinip o kafirlerin anlaşma ve dostluklarından ayrılıyoruz. Ve Abdullah ibn Übey ve Übade bin Samit radıyallahu anhu hakkında şu ayet nazil oldu. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Kalplerinde nifak hastalığı olanları görürsün ki kafirlerle dostluk yapmada yarışırlar. Korkarız biz zaman inkılabıyla İslam mağlup olur. Kim Allah'ı ve müminleri dost edinir, yardımda bulunursa şüphesiz üstün gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Maide suresi 51 ve 56. ayetler. İbn-i Hacer der ki rahimahullah, hicretten sonra Resulullah aleyhissalatü vesselamın karşısında kafirler 3 kısımdı. Birinci kısım, kendisiyle savaşmamak ve aleyhinde kafirlere yardım etmemek üzere anlaşma yaptıkları kimselerdi, kafirlerdi. Bunlar Kurayza, Nadir ve Beni Kaynuka Yahudileriydi. İkinci kısım, kendisiyle savaşan ve düşmanlık besleyen kafirlerdi. Kureyş müşriklerinin olduğu gibi. Üçüncü kısım ise onunla mütareke yapıp işinin sonunu bekleyen Arap taifeleridir ki onlardan Huza gibi içlerinden onun zaferini isteyenler ve bunun aksini arzu edenler de vardı. Adam kafir ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin zafere ulaşmasını istiyor. Neden? Irkçılık ve kabilecilik yaptıklarından dolayı. Bir kısmı da görünüşte kendisiyle birlikte olup içlerinden düşmanlıklarıyla beraberdiler ki bunlar münafıklardır. Yahudilerden ilk olarak ahdi bozan Beni Kaynuka Yahudileridir. Bundan dolayı onlarla Bedir Savaşı'ndan sonra Şevval ayında Peygamber aleyhissalatü vesselam savaştı ve onları hükmü altına aldı. Onları öldürmek istediğinde Abdullah ibni Übey münafığının bağışlanmalarını istemesiyle Abdullah'la anlaşmalı olduklarından dolayı onu bağışladı ve onları Medine'nin dışına çıkardı. Bir açıklama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının örtüsüne tecavüz edildiğinden dolayı bunları yaptı. Bu kıssada Yahudilerin ve nifakın tabiatına ait birçok deliller vardır. Öyleyse bir taraftan temkinli olmak, diğer taraftan güzel siyaset takip etmek gereklidir. Bu iki olay Müslümanların devlet idaresinde örnek almaları gereken önemli metotlardan bazılarıdır. Evet. Hicri 2. yıl sonlarında durumun düzelmesi babı. Hicri 2. yılın sonlarında Müslümanların askeri kuvvetleri Arap Yarımadası'nın geniş bir parçasında heybetini göstermeye başladı. Müşriklerin zayıfları tehlikeyi hissetmiş, kuvvetlileri ise Müslümanların üstünlüğünü anlamışlardı. Nefisler böylece hazır hale gelmiş, İslam'a girme dairesi genişlemişti. Böyle olmakla birlikte bazıları da İslam'a nifak, zaaf ve hile sokmaya çalışıyorlardı. Bunların kimler olduğu tabii ki belli. Bunlar münafıklardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyanıklığı, apaçık hikmeti ile başlangıç ve sonuçta Allah Azze ve Celle'nin kendisini desteklemesinden dolayı İşler düşmanların yapmak istediklerinin aksine gelişiyordu. Onlar hile ve tuzak kurarken Allah Azze ve Celle hilelerini başlarına geçiriyordu. Allah Subhanehu ve Teala hilekârları cezalandıranların en hayırlısıdır. El-Enfal suresi 30. ayeti kerime. Ağızlarıyla Allah Azze ve Celle'nin nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Allah Celle Şanuhu kafirler istemese de nurunu tamamlayacaktır. Saf suresi 8. ayeti kerime. Hicretin 3. yılında meydana gelen olaylar babı. Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi, Uhud savaşı, Hamraul Esed gazvesi, hicretin 3. yılının mühim olaylarından birkaçıdır. Evet, hicretin 3. yılında meydana gelen olaylar. Bu dönemin özeti. Bu yıl içinde meydana gelen olayların başlıcaları şunlardır. Zu'emer gazvesi, Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi, Bahran gazvesi, Zeyd bin Harise seriyesi, Uhud olayı ve Hamraul Esed gazvesi. Yine bu yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa radıyallahu anhayı ve Hazreti Osman radıyallahu anhu'yu evlendirdi. Davet, eğitim, öğretim ve yasama ile ilgili konular önceki şekliyle devam etti. Yine bu üçüncü senede. Uhud günü ortaya çıkan kuvvet hacminin Bedir gününde ortaya çıkan kuvvetin iki katına denk düştüğünü kaydetmek gerekir. Doğrusu sahabe-i kiramdan bir kısmı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain Bedir günü savaşa katılmamışlardı. Fakat katılmayanlar yine de bu miktar yanında oldukça azdı. Ka'b bin Eşref'in öldürülmesinin askeri harekette önemli bir olay olarak değerlendirilmesi ve Uhud Savaşı ile Hamraul Esed gazvesi hakkında önemlerine binaen Kur'an ayetleri inmiş olması sebebiyle biz onları 3 bölümde inceleyeceğiz. Bu yıl içinde cereyan eden olayların gelişmesini kısa bir panorama halinde ele alalım. Zu'emer, Gatafan diğer bir ismiyle Gatafan gazvesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud savaşından önce kumanda ettiği en büyük askeri hareket budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hareketi hicretin 3. yılında Muharrem ayında yaptı. Medine istihbaratı peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Salebe oğullarıyla Gatafan savaşçılarından büyük bir grubun Necid bölgesinde Zu'emer denilen yerde toplanıp Medine çevresine baskın düzenlemek istediklerini haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları görüşmeye davet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem binekli ve yaya olmak üzere 450 savaşçı ile Medine'den hareket etti. Yerine de Osman bin Affan radıyallahu anhu'yu vekil olarak Medine'de bıraktı. Mücahitler yolda Salebe oğullarından Cebbar adında bir adamı yakaladılar. Doğruca Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslüman olmasını teklif etti. O da hemen Müslüman oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Bilal-i Habeşi'nin yanına kattı. Böylece Cebbar düşman yurduna giden İslam ordusuna kılavuz oldu. Düşmanlar Medine ordusunun gelişini duyunca dağların tepelerine dağıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla onların toplanma mevkileri olan Zü'emer diye adlandırdıkları su başına ulaştı. Burada karargah kurup Araplara Müslümanların gücünü hissettirmek ve onlara korku ve endişe vermek için bir ay veya ona yakın bir süre orada kaldı. Sonra Medine'ye döndü. Bahran gazvesi. Bu da büyük bir savaş tatbikatıdır. Savaşçılarının sayısı 300 kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 3. yılında Rebiul Ahir ayında Bahran denilen yere yürüdü. Bahran, Füra nahiyesinden bir nahiyenin adıdır. Füra nahiyelerinden bir nahiyenin adıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam burada Rebiul Ahir ile Cemaziyel Evvel ayının başında bir süre kaldı ve herhangi bir çarpışma ile karşılaşmadan Medine'ye geriye döndü. Kaynaklar bu gazvenin sebebini belirlemede ihtilafa düşmüşlerdir. Rivayete göre Medine istihbaratı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Süleymoğullarının Medine ve çevresine baskın düzenlemek için büyük bir kuvvet topladıklarını haber verdiler. Bir başka rivayete göre de Kureyş'le karşılaşmak amacıyla yola çıktı. Bu sonuncu rivayeti İbn-i Hişam rahimahullah zikretmiş, ondan da İbnül Kayyım almıştır rahimahumullah. İbnül Kayyım birincisini zikretmemiştir. Tercihe şayan görüş ikincisidir. Bunun da sebebi Süleymoğulları topraklarının Füra nahiyelerinden olmayışıdır. Söz konusu topraklar Füra çevresine uzaktır ve Necit bölgesinde yer almaktadır. Zeyd ibn Harise'nin radıyallahu teala anhu seriyesi. Bu seriyenin diğer bir ismi de Karde seriyesidir. Karde. Bu seriye Müslümanların Uhud'dan önce yaptıkları en başarılı savaş tatbikatıdır ve seriyelerin de sonuncusudur. Hicretin 3. yılında Cemaziyel Ahir'de meydana gelmiştir ve şu şekilde olmuştur. Bedir Savaşı'ndan sonra korku ve izdiraba kapılan Kureyş müşrikleri yerlerinde oturup kaldılar. Yaz gelip Suriye ticareti yolculuk mevsimi yaklaşınca Kureyş'i yine endişe kapladı. Aynı yıl Şam'a gidecek olan ticaret kervanının başına yönetici olarak seçilen Saffan bin Ümeyye Kureyş'e şöyle dedi. Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ticaretimizi felce uğrattı. Onun adamlarına karşı ne yapacağımızı ve nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Onlar sahil yolunu tutmuşlar. Geçişimize izin vermiyorlar. Bütün sahil boyu halkı da onlarla anlaşıp birlik olmuşlar. Nereden gideceğimizi bilmiyoruz. Yurdumuzda oturup bekleyecek olursak elimizdeki sermayelerimizi yiyip tüketeceğiz. Geriye bir şey kalmayacak. Oysa bizim Mekke'deki hayatımız yazın Şam, kışın da Habeşistan ticaretine dayanmaktadır. Tartışma hep bu konu etrafında dönüp dolaştı. Esved bin Abdülmuttalib Saffan'a, sahil yolu tehlikeli ise sen de Irak yolunu tut dedi. Halbuki bu yol bir hayli uzundur. Necit bölgesini ikiye bölerek Şam'a gidiyor ve de Medine'nin kuzeyinden hayli uzak bir yerden geçiyor. Kureyş ise bu yolu hiç tanımıyordu. Esved bin Abdülmuttalib Saffan'a, Bekir bin Vailoğullarından Fırat bin Hayyan adında birini kendisine kılavuz olarak almasını ve bu ticaret kervanında ona iyi bir rehber olacağını tavsiye etti. Safvan bin Ümeyye'nin yönettiği Kureyş ticaret kervanı yeni yolu izleyerek Mekke'den çıktı. Ne var ki bu kafilenin haberleri ve seyir planı Medine'ye geldi. Bu şöyle olmuştur. Salid bin Numan Müslümanlığı kabul etmişti. O zaman henüz Müslüman olmamış Nuaym bin Mes'ud el-Eşca'i ile bir içki meclisinde içkinin haram kılınışından önce buluştu. Nuaym sarhoş olunca Kureyş kervanıyla ilgili bilgileri ve seyir planını ağzından kaçırdı. Bunun üzerine Salid radıyallahu anhu hemen Resulullah aleyhissalatü vesselama ulaşıp olayı ona anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen Zeyd bin Harise el-Kelbi'nin radıyallahu anhu komutanlığında 100 kişilik bir askeri birliği hazırlayıp yola çıkardı. Zeyd çok süratli yürüdü ve kervanı haberleri olmadan ansızın yakaladı. Kervan Necid bölgesinde Karde denilen mevkide konaklamıştı. Zeyd Kureyş kervanını çepeçevre kuşattı. Safvan ve beraberindeki kervan muhafızları karşı koymayıp kaçmaktan başka çıkar yol bulamadılar. Sıkıyı görünce kaçtılar. Müslümanlar kervanın kılavuzu Furat bin Hayyan'ı ondan başka daha iki kişinin olduğu da rivayet edilmiştir. Esir alıp kervanın taşıdığı gümüş ve kaplardan oluşan büyük ganimeti Medine'ye taşıdılar. Ele geçirilen ganimetlerin değeri 100 bin dirhem olarak tespit edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimetten 5'te birini aldıktan sonra seriye askerlerine dağıttı. 5'te biri, ganimetin 5'te biri Allah azze ve celle'nin Muhammed aleyhisselama ikram ettiği bir haktır. Kervanın kılavuzu Furat bin Hayyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda Müslüman oldu. Hicretin 3. yılında Şevval'in 7'sinde Uhud savaşı olmuştu. Bu savaşta olanlar olmuş ve Şevval'in 8. günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamraul Esed'e yürümüştü. Onun bu hareketi Uhud'un yaralarını silmek ve durumu değiştirmek amacına yönelikti. Bedir'den Uhud'a kadar askeri başarıların grafik çizgisindeki yükselişi kayda değer bir yükselişti. Bunun sonucu olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin korku uyandıran askeri gücü son noktasına ulaşmıştı. Suriye'ye giden ticaret yoluyla Irak'tan Suriye'ye giden ticaret yolunun denetimi de ele geçirilmişti. Böylece Kureyş'e ekonomik ambargo uygulanıyordu. Zeyd bin Harise radıyallahu anhu'nun Irak yoluyla Suriye'ye gitmekte olan Kureyş'in ticaret kervanına el koyma işlemi başarılınca bu ambargo zirveye çıktı ve Mekke müşriklerini oldukça etkiledi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seriye ve gazaları Medine-i Münevvere'den uzaklara bir bakıma her yöne düzenlenmeye başlandı. Bununla içten gelecek direniş veya dıştan gelecek saldırı düşüncesine karşı bütün yollar kapanmış oluyordu. Ne var ki büyük ve düzenli bir saldırıya karşı tam bir hazırlık daha yapılmamıştı. Uhud günü olan da buydu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara en kolay yolla ve en az kayıpla ulaşmıştı. Bazen düşmanların hedeflerini boşa da çıkartıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Düşmanlar hazırlık yapmaya başlayınca onların bu hazırlığını duyar duymaz kendisi de asker toplar, acele eder ve darbeyi indirirdi. Bir tehlike sezer sezmez Kabe yaptığı gibi hemen onu etkisiz hale getirirdi. Çok kere bir taşla iki kuş vururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kâb'ı öldürmek suretiyle onun Uhud günü Kureyş'in hesabına yapabileceği şeyleri ortadan kaldırmıştı. Ve Medine dahilinde yaşayan herkesi düşmanlığı bırakıp barış yapmaya mecbur etmişti aleyhissalatü vesselam. Uhud olayına kadar Müslümanların kayıplarının dökümanı yapıldığında düşmanların kayıplarının daha fazla olduğu görülür. Ani saldırıdan ekonomik ambargoya kadar savaş prensipleri incelendiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam ve mükemmel bir şekilde hazırlık içine girdiği görülür. Halbuki pek çok önemli komutan bir konuda başarılı olduğu halde başka bir konuda başarısız olur ve işler bekledikleri şekilde cereyan etmeyince bazen iplerin ucunu kaçırırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince onun alabildiğine mükemmel bir şekilde her konuyu göğüslediğini görüyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü planlamanın en güzelini ve en mükemmelini yapmıştı. Emrini tutmayanlar onun planını bozunca en büyük ve en başarılı bir kurmay gibi savaşa kumanda etmişti. Sonra savaşın izlerinden birçoğunu hızlı ve pratik operasyonlarıyla telafi edip gidermişti. Şu üç bölümün açıklanmasına ve üzerinde titizlikle durulmasına büyük ihtiyaç vardır. Birinci bölüm Kâb bin Eşref'in öldürülmesi. İkinci bölüm Uhud Savaşı. Üçüncü bölüm Hamraul Esed Gazvesi. Bu bölümden sonra Uhud ve Hamraul Esed savaşlarının yorumlarını ve üçüncü yılın sonundaki durumun genel bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Böylece hicretin üçüncü yılı hakkındaki tespitlerimizi bitirmiş olacağız. Evet kardeşlerim, bugün de bu sabahta bu kadarlık ne yapsın? Kifayet etsin inşallah. Daha sonraki vakitlerde yine devam ederiz.